Weekend. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lutego. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Widać stałą tendencję wzrostową zakażeń. Ostatniej doby wykryto 7 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Do 8 lat więzienia może grozić sprawcę karambolu w Łodzi. Wczoraj staranował swoim BMW 6 innych samochodów. W serwisie też słowo o języku polskim, bo dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 37 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano ostatniej doby w Polsce. 7038 dało wynik pozytywny. Od wczoraj zmarły 94 osoby z COVID-19. Według Ministerstwa Zdrowia najnowszy bilans pokazuje, że epidemia przyspiesza. Widać stałą tendencję wzrostową liczby nowych zakażeń, gdyż mamy ponad 1700 przypadków więcej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy na poprzednią niedzielę, tych przypadków było o 1704 mniej. No widzimy ten trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. To jest na poziomie około 2000 przypadków więcej niż w poprzednich tygodniach. Powodem wzrostu liczby nowych zakażeń jest m.in. rozprzestrzenianie się brytyjskiej mutacji wirusa, zaznacza wiceminister. Nie przestrzegamy reguł sanitarnych, ale nowa mutacja brytyjska także w tej chwili zaczyna odgrywać dość dużą rolę w tych nowych zakażeniach. W ostatni piątek minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że mamy już trzecią falę pandemii w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. Już ponad 900 tysięcy Polaków przyjęło dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Wszystkich szczepień wykonano prawie 2 700 000. Na Słowacji rozpoczęła się rejestracja nauczycieli, którzy chcą się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Resort szkolnictwa zaznaczył, że na razie szczepione będą tylko osoby do 55 roku życia. Wynika to z dostępności szczepionek. Nauczyciele otrzymują preparat AstraZeneca. Na Słowacji jest on podawany tylko osobom, które nie mają więcej niż 55 lat. Starsze osoby muszą poczekać na dostawy szczepionek innych producentów. Centrum szczepień uruchomiła w ten weekend Trnawa w zachodniej części kraju. W ciągu 2 dni zaszczepionych ma w nim zostać nawet 3000 pracowników oświaty. Uczę w szkole podstawowej i przyjąłem szczepionkę dla własnego bezpieczeństwa. Dzieci ściągają maseczki, tego się nie upilnuje, powiedział telewizji słowackiej Peter Trajlinek, nauczyciel z Senicy. Do końca lata Ministerstwo Szkolnictwa planuje zaszczepić wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, tak aby od nowego roku szkolnego zajęcia odbywały się bez ograniczeń. Aktualnie na Słowacji w szkołach uczą się dzieci z klas 1-4 oraz ostatnie roczniki szkół średnich. W najbardziej dotkniętych pandemią regionach nauka odbywa się tylko zdalnie. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Wjechał w 6 samochodów na skrzyżowaniu w Łodzi. Do szpitali trafiło 5 osób. Sprawca wczorajszego wypadku także jest pod opieką lekarzy. Prokuratura czeka z przesłuchaniem 28-latka, aż poprawi się jego stan zdrowia. Może usłyszeć zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, informuje rzecznik łódzkich śledczych Krzysztof Kopania. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. Kierowca BMW był trzeźwy. Kolejne badania wykażą, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Uwaga na spadający z dachów śnieg. Coraz wyższe temperatury sprawiają, że ciężkie bryły śniegu osuwają się z dużych wysokości na ziemię. Obowiązek oczyszczania dachów spoczywa na administratorach budynków, informuje rzecznik Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej Rafał Melnek. Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest, zgodnie z prawem budowlanym, jest usuwanie śniegu i zwisających sopli, aby nie zagrażały przechodniom. Za nieusunięcie śniegu i lodu z dachów grozi grzywna do 1500 zł. Ma podkreślać różnorodność językową świata i promować wielojęzyczność. Mowa o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Obchodzimy go dziś po raz 22. Szacuje się, że polski jest językiem ojczystym około 44 milionów ludzi na świecie. Jego znaczenie doceniają rodacy za granicą. Wicedyrektor Gimnazjum Polskiego w Jaszunach na Litwie, Angela Dajlitko, mówiła 2 lata temu w rozmowie z Polskim Radiem, że język ojczysty jest dziedzictwem pokoleń, a szkoła stara się zaszczepić w uczniach miłość do literatury polskiej. Literatura we własnym, ojczystym języku daje to, czego nie może dać inna, najlepsza, najbardziej wartościowa literatura. Człowiek, który czyta w języku ojczystym, inaczej zaczyna myśleć, inaczej zaczyna przeżywać wszystko, co jest dookoła niego. Dzień Języka Ojczystego jest też okazją do przypomnienia o potrzebie dbania o rodzimy język. Językoznawca profesor Jan Miotek mówił w 2016 roku o potrzebie większego dystansu do nowomowy. Obserwując nasz język od lat, doszedł do wniosku, że największa istotna zmiana językowa dokonała się w 1989 roku. nie powiem marnego słowa przeciw komputerowi, mailowi, skanerowi, leasingom, holdingom, bo te słowa wypełniły istotną lukę leksykalną. Natomiast będę atakował to nieznośne, dokładnie, agendę, dedykowanie. To mnie irytuje. O poprawność polszczyzny dba Rada Języka Polskiego. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. 9 razy docierał do finału i tyle samo razy wygrywał. Nowak Dziokowicz po raz 9 właśnie wygrał Australian Open. Sięgając po 18 tytuł wielkoszlemowy, Serb pokonał w Melbourne Rosjanina Daniła Miedwiediewa w 3 setach 7-5, 6-2, 6-2. Mecz trwał godzinę i 54 minuty. Norweg Sebastian Fosolevåg zdobył we włoskiej Cortinie d'Ampezzo złoty medal w slalomie, ostatniej konkurencji Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. Drugi był prowadzący na półmetku Austriak Adrian Pertl, brąz dla innego Norwega Henrika Kristoffersena. Polacy nie startowali. Tomasz Pilch wygrał konkurs skoków narciarskich Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode. Trzecie miejsce zajął Maciej Kot, podium uzupełnił Japończyk Junichiro Kobayashi. Szósty był zwycięzca sobotnich zawodów Stefan Hula. A teraz Ekstraklasa. O 15 rozpoczął się mecz Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Mówi Dariusz Żuraw, jego Kolejosz plasuje się dopiero na 13 miejscu w tabeli. Mamy dobrze przeanalizowany zespół Śląska, wiemy jak gra, wiemy w czym jest mocny, wiemy gdzie ma słabsze punkty, natomiast skupiamy się na tym co my możemy wykorzystać i to na co mamy wpływ. Trener Śląska Czech Witesław Lewiczka podkreśla, że Lech mimo słabszej formy w ostatnich meczach nadal ma bardzo duży potencjał. Lech jest drużyna, która jest bardzo piłkarska, mają zawodników, którzy znają w piłce, mają bardzo szybkie przejście, mają tam jakościowych ofensywnych zawodników, grozne stale fragmenty. Jeżeli nam dobrze funkcjonuje organizacja gry, jak w defensywie, tak w ofensywie, z dobrym balansem, z odwagą, tak tam jest szansa na zrobić dobry wynik. Dziś drugi dzień halowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. W Toruniu rywalizuje krajowa elita. W biegu na 400 metrów nie zabraknie halowych mistrzów i rekordzistów świata ze sztafety w 2018 roku. Jednym z nich będzie Karol Zalewski, który spodziewa się zaciętej walki w finale. Przypominając mistrzostwa Polski z roku 2018, tam biegaliśmy wszyscy praktycznie na poziomie 46.2, 46.4. Tutaj na razie takich wyników jeszcze nie ma, ale być może zepniemy się na szybsze bieganie i będzie można więcej coś powiedzieć. Aczkolwiek skład jest zupełnie inny, bieganie na hali 400 metrów to zupełnie inna bajka niż na dworzu, bo są dwa okrążenia. Pierwsze okrążenie musi być bardzo szybkie, potem żeby wytrzymać drugie okrążenie. Więcej sportu w dwugodzinnej audycji Trzecia Strona Medalu tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 14 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, 12 w Poznaniu, 9 w Olsztynie i 7 w Kielcach. Najchłodniej w Białymstoku, 4 stopnie powyżej zera. Nad Polską Zachodnią bezchmurne niebo, ale i na pozostałym obszarze dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert Twój nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Swingujące nuty, tak sprzed wieków wydawałoby się, pojawiają się na początku naszych spotkań, ale w tej drugiej godzinie, jak zawsze, no właśnie, nie jak zawsze od pewnego czasu, to orkiestry lat 30., 40., te z Cotton Clubu, no najsłynniejsze to Duke Ellingtona, te z Kansas City, tak, Count Basie, ale było też bardzo wiele takich zespołów, po których dzisiaj ślad właściwie, nawet ten muzyczny, zaginął. Natomiast pojawiają się takie odnowione, odrestaurowane wersje, czasami takie, których jeszcze kilka lat temu w ogóle nie można było na przykład z wałków odcyfrować, a teraz się udaje. To jest naprawdę bezbrzeżny ocean wspaniałych pomysłów, szczególnie aranżacyjnych. O tym bardzo często staram się wspominać. No tak, ale dlaczego dziś będzie inaczej? To z poprzedniego naszego spotkania. John Pizzarelli, mimo że to był bossa nowy w jego wykonaniu, to płyta poświęcona The Voice, czyli Frankowi Sinatrze, to także no taki drobiazg, że doskonali muzycy pamiętają o swoich poprzednikach. Sam głos The Voice Sinatry to jest osobny, no, podobnie jak Barbra Streisand, świat muzyczny. A teraz będzie właśnie Frank Sinatra. Wspominałem poprzednim razem, też się do tego odniosę, że te takie duety, no różnie to bywa. Frank Sinatra nagrał dwie płyty ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi. Ta druga jest, przyznaję, trochę słabsza według mnie. No, kilka gwiazd, tak, ale potem szuka się według mnie trochę na siłę i różnie to bywa. Natomiast to nagranie to nie tylko harmonijka Stevie Wondera, ale także Gladys Knight, no i sam Frank Sinatra. A poza tym, no właśnie to, a nie inne nagranie. For once in my life. Thank you. For once in my life, I've got someone who needs me. Someone I've needed for so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I got someone I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you're not gonna take it. Long as I've got love, babe, you can bet I'm gonna make it. For once in my life, I've got someone who needs me. Bet I'm gonna make it. Oh, for once in my life, in my I life. Found someone. Yes, for once in my once life, in my I've got someone. Someone. Once in my life. Life, I've got someone who needs me. Gladys Knight, Frank Sinatra i no jednak zaryzykuję. Harmonika z Stevie Wondera. Taka zwykła, no parę dziurek, parę otworków. Tu z góry, tam z dołu przyklejone wszystko. Bywają też niezwykłe harmoniki, nawet już jest osobna opowieść. Powracam do płyty Stevie Wondera, Songs in the Key of Life, do albumu, do tego zestawu, który dla wielu jest tak ogromną inspiracją właśnie muzyczną. I to nie te najbardziej znane piosenki, ale te, które kryją w sobie tę jego mieszankę melodii, harmonii, rytmu. Tylko jego, tylko Stevie Wondera. Wielu próbowało na przykład ten taki podskórny rytm pulsujący jakoś powtórzyć i to jednak nie wychodzi. To musi być on, tak jak na przykład w tym nagraniu. Knocks me off my feet. Stevie Wonder. I see us in the park, strolling the summer days of imaginings in my head, and words from our hearts told only to the wind, felt even without being said. I don't wanna bore you with my trouble, but there's something about your love that makes me weak and knocks me off my feet. There's something about your love that makes me weak and knocks me off my feet. Knocks me off my feet. I don't wanna go. reach out for the part of me that lives in muzyczna w takiej delikatnej formie. To jest według mnie osobna muzyczna wyprawa w świat dźwięku i takie zwodzenie nas na różne manowce delikatnym dodaniem czegoś w aranżacji w przypadku Stevie Wondera to jest naprawdę arcymistrzostwo. Myślę, że każdy z Państwa ma taką płytę, przynajmniej nagranie, które nie tylko jest natychmiast z czymś, z kimś skojarzone, ale wyznaczają pewien kierunek, nie wiem, odczuwania muzyki. I wszyscy tu przez lata w Trójce, kiedy zaczynałem, mieliśmy takie nagrania, które dla nas były ważne. Taka płyta, która była pewnego rodzaju krokiem milowym. Zazwyczaj po czasie, można powiedzieć, że było ich kilka. Songs in the Key of Life Stevie Wondera jest dla mnie takim albumem, który nie poddaje się modom. On po prostu jest pewnym punktem odniesienia i wspaniałą muzyką, która wpłynęła także na Macy Gray. Tuesday Heartbreak. Tuesday Heartbreak seems to be don't care, 'cause you found yourself another woman. I wanna be with you when you're all alone. I wanna be with you when you feel you've got another woman. Baby, baby, baby, it's alright. powracam do nowych wersji starych piosenek. Oczywiście wybieram je starannie, ponieważ to jakaś taka łomotanina, nie za bardzo mnie interesuje, ale w przypadku Macy Gray mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że inspiracja, jak dla bardzo wielu innych muzyków, która wypłynęła z muzyki Stevie Wondera, jest oczywista, ale jednocześnie to, że to jest jej podpis, że nie tylko charakterystyczny głos, ale całe myślenie o muzyce gdzieś tam z ukłonem wobec Stevie Wondera, tak jak ta płyta w hołdzie mu właściwie złożona, Talking Book, Macy Gray, że to jest taka ścieżka, która niczego nikomu nie odbiera, ale wzbogaca. Songs in the Key of My Life Stevie Wondera, no ten album, ja już zastanawiam się, jakich słów nie używać, żeby się nie powtarzać. No, na mnie ma to jednak cały czas ogromny wpływ. Właśnie to bogactwo pomysłów. I dlatego dość długi utwór, ponad 8 minut. Ale zaryzykuję. W tym nagraniu jest cały Stevie Wonder i ten bardzo młody 12, 13, 14, 14-latek, który podbijał i naprawdę wciągał do zabawy, do słuchania muzyki dziesiątki ludzi. I potem jak się wraz z jego wspaniałymi przebojami, które docierały do wielu, ta fala muzyczna nadal rozrywała i myślę, że nadal płynie. To wszystko jest dla mnie przynajmniej ważne. Mam nadzieję, że także i dla Państwa. I w tym nagraniu, które usłyszymy za chwilę, jest nie tylko cały Stevie Wonder, ale są dziesiątki pomysłów, które później miały swoje własne odnogi, własne ścieżki. Black Man, Stevie Wonder. shot helped lead the Western clock. The suspect won that. Use of my show in our country got it stopped by a young man. And the leader with a pen signed his name. Free old man was a white man. Who was one of the organizers of the American Indian Movement? Sam Jackson, a redneck! Macy Gray na swoją nutę, jej Stevie Wonder. I believe when I fall in love, it will be forever. The sights our eyes behold, we'll open up our melting hearts and feed our empty souls. From they won't be hard to find. The words of love I speak to you will echo in your mind. Dzisiejsze trzy nuty wypełnia prawie całkowicie, ale to będzie inna opowieść, wspaniała. Sięgam ponownie po to nagranie po dłuższym czasie, ale musiał pojawić się właśnie teraz. Eric Clapton, Believe in Life. the beginning of the day, you will let me call your name. 'Cause I love you more than light, and it will always be this way, as long as I believe in life. When the morning comes too soon, and I'm still without your love, you will hear me call your name, 'cause I love you more than light. I believe in life. Whatever happened to the girls I used to know? Whatever happened to the places that we go? Inspiracja dla pokoleń, Eric Clapton, niewątpliwie, ale dziś Stevie Wonder. Już teraz tak można mówić, że jest inspiracją. Na pewno dla Macy Gray, Big Brother. Razy nuta Stevie Wondera dziś, dzisiejszego niedzielnego popołudnia, zbliża się do finału. Jedno z nagrań, które było przebojem z albumu Songs in the Key of My Life, no jednak wybrałem to, w którym pojawia się również Herbie Hancock. Stevie Wonder, S. Kłania się Roman Dziewoński. Around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. 'Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. All that's born is new. Do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the star up in the sky. Always. Until the ocean covers every mountain high. Always. Until the dolphin flies and parrots in the sea. Always. Until the moonlight and light becomes a dream. Did you know the truth? Way we pay. Did you know that life is giving love a guarantee to last through forever in another day? Just as time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain, and I'll be loving you always. Today I know I'm living, but tomorrow would make me the past, for that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you always. Until the day is night and night becomes a day. Always. Until the trees and seas just up and fly away. Always. I'll be loving.